gonna get pumped up on my certain drain. And when I see the kissing down, although it's your time to get right, I was gone with the self of the day. Gone. Przyzwyczajony jestem do tak zwanych wirtualnych zespołów, a to jeden z nich. Gorillaz, tak wiosenno-letnio dziś wielokrotnie do usłyszenia. No, już jakby nie było w wakacje i w trakcie lata, jako nasza piosenka dnia. Ponownie do usłyszenia w porannej audycji po 8.30. A tymczasem na budziku 7 po czwartej. a ptaszęta za oknem pod gwizdywaniem witają nowy dzień, informuje pan Tomek i pyta, czy wyspałem się po wczorajszych jatu graniach, a może by tak trąbki brazylijskie, trąbki pana Budzika jeszcze dziś przed godziną szóstą. No niewykluczone, niewykluczone, może nie dziś, może w tym tygodniu, ale zachęcam państwa do słuchania takiego uważnego, bo wiele z tych nagrań, które pojawiły się, mogą w najbliższych dniach także zagościć już nominalnie w Budziku. Troszkę zabrakło wczoraj czasu, ale bardzo serdecznie dziękuję państwu za życzliwość. Mnóstwo sygnałów i telefonów, maili, także Tomek był pod ogromnym wrażeniem, a ja raz jeszcze tu z tego miejsca bardzo państwu dziękuję za tak życzliwe przyjęcie. Bardzo miło to też i w ciągu dnia witać budzikowe grono i słyszeć też niektórych z państwa, między innymi pana Darka z Bolesławca, który już dziś też koresponduje, i pana Maćka z Zawoi, pozostałych państwa, których znam mailowo już od kilku lat, a głosu nigdy nie słyszałem i bardzo mi było miło słyszeć także te serdeczności. Bardzo pięknie państwu dziękuję. 13 minut po godzinie 4, to jak zwykle o tej porze witamy nowy dzień, no i witamy także poranną korespondencją, jako że kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, budzik budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. To my zawoływujemy nasz ulubiony znak sygnał tradycyjnie o tej właśnie porze. 13,5 po czwartej, zatem trzy szybkie ciach, ciach. Glow. No jeszcze nocą, bo jeszcze do wschodu słońca paręnaście minut. Pierwszy sygnał SMS-owy, ajajaj, niepodpisany, ale zaliczamy z końcówką numeru 77. Witam, miłego dnia życzę. No, ktoś się pośpieszył, nie udało się podpisać, ale bardzo pięknie dziękuję. Zaliczony pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pan Piotr, melduje się kierowca autobusów miejskich z Gdyni z dokumentacją fotograficzną. Ależ piękny świt w zajezdni gdyńskich autobusów. Biało-niebiesko, a na niebie to już cytryna, by nie powiedzieć pomarańczka. Miłego dnia, szybkich pętelek, panie Piotrze, i miłego spędzenia także pasażerom na pokładzie dzisiejszej pańskiej linii życzymy. No i jeszcze sygnał telefoniczny, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No pięknie, środa w środę, pan Leszek dziś zgłasza obecność temperaturową. Na razie na kociołku 37. Jak zwykle pytam, czy cztery dychy będą na kociołku. Spokojnie do 45 dobijemy, odpowiada pan Leszek. No to prawie tak jak u pana Piotra w Dubaju. Pamiętamy z samego rana taki chłodek 37, ale w ciągu dnia do 45 ta temperatura odczuwalna. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, środa w środę, jako pierwszy telefonicznie naszemu budzikowemu gronu przodowników korespondencyjnych składamy serdeczne gratulacje. 19 minut po godzinie 4, już za chwileczkę, już za momencik, powitanie nowego dnia. Tobie chcę powiedzieć to, co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. To dla ciebie jeszcze jeden. Moja muzyka i wszystko to, co chcesz. Tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Jak najdalej stąd. już tak na konto życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom oczywiście będziemy wspominać nie tylko w muzycznym kalendarzu urodzonych 12 lipca, bo ten dzień właśnie przed nami. 193. dzień 2017 roku. Słońce obudzi się za 7 minut, zajdzie 7 minut przed 21. Wciąż jeden z najdłuższych dni w roku, ale już potrwa niecałe 16,5 godziny. Ubywa, ubywa. No i już ponad 20 minut, dzień krótszy od najdłuższego w roku. Ani się obejrzeliśmy, a już zbliżamy się do tej urwanej półgodzinki z najdłuższych dni. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Bonifacego, Feliksa i Weroniki z naszego budzikowego grona. Zdaje się, pana o imieniu Bonifacy nie kojarzę, ale pan Feliks i pani Weronika często pojawiają się w naszej porannej korespondencji. Jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 12 lipca. Dzień dobry Państwu, a w upominku muzycznym dla dziś świętujących, jak to mawia niedźwiedź, nie naręcze płyt, a naręcze narwańców polnych. Ewa Bem i Bemi Beck. Szła przez pustą noc, ciemną noc, za nią drętał pan, obcy pan. Przeto fakt, werek, werek, męki. Narwańców polnych dał mi cały bukiet, hej, hej. Narwańców polnych dał mi cały bukiet, hej, hej. Narwańców polnych dał mi cały bęk. Werek, werek, męki. Werek, werek, męki. Wiosną, z latem, z wakacjami się kojarzą. Fantastyczne nagranie. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie kilka wybranych wydarzeń. O wspólnym mianowniku 12 dzień lipca. I tak 335 lat temu zmarł Jean Picard, francuski astronom. To właśnie on wykonał pierwszy pomiar łuku południka ziemskiego. Zmarł w 1682 roku. W 1854 urodził się George Eastman, amerykański przemysłowiec i wynalazca w dziedzinie fotografii. Opatentował m.in. zwijaną kliszę fotograficzną, a wyprodukowany przez niego w 1888 roku prosty aparat fotograficzny Kodak rozpowszechnił na wielką skalę fotografię amatorską. Zresztą dużą część dochodów przeznaczył na cele charytatywne, a zmarł w 1932 roku. George Eastman. W 1904 urodził się Pablo Neruda, chilijski poeta, przedstawiciel modernizmu i surrealizmu. Zmarł w 1973 roku, no ale wcześniej został laureatem Literackiej Nagrody Nobla w 1971. 107 lat temu urodził się Tadeusz Tomaszewski, psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, twórca teorii czynności i regulacyjnej teorii zachowania, autor fundamentalnych prac Wstęp do psychologii oraz Psychologia jako nauka o człowieku. Profesor Tadeusz Tomaszewski zmarł w roku 2000. No i jeszcze jedna data, związana z urodzinami Jana Długosza, taternika, alpinisty i literata. Przypomnijmy, że wytyczył wiele nowych dróg i pierwszych przejść, był jednym z prekursorów tak zwanego taternictwa ekstremalnego. Napisał zresztą scenariusz do filmu Zamarła turnia. Jan Długosz urodził się w 1929, a zmarł w 1962 roku. To tylko fragment, wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy muzycznego kalendarza, a i owszem, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pada od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Już minęła 4:30. Wczoraj pan synoptyk wymyślał fronty chłodne, powietrze polarnomorskie, zwrotnikowe, te masy powietrza, ach, kotłowało się na niebie i w wielu miejscach, tak jak wczoraj w Warszawie koło 13:00, no, przeszła ulewa, burza i tak było w wielu miejscach, a dziś przejściowo z południowego zachodu napłynie nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Znów pochmurno ma być, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, a najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i śledzimy wartości temperatur. Dziś pan synoptyk daje najniższą nad samym morzem od 20 stopni, w centrum 23-26, a najwyższa temperatura w dzień na Podkarpaciu do 28 stopni. Tyle od pana synoptyka, a teraz czas na pana od muzyki. Czas na pierwszą część budzikowego alfabetu. Proszę słuchać uważnie. Może ktoś odgadnie po pierwszej nutce. No, można strzelać. Czemu nie? Jeszcze raz historia powtórzy się. No nie zdążyłam dobrze poznać, nie zdążyłam poznać cię. Wydaje mi się, że dobry plan zapisano w górze nam. Droga nagle się rozeszła, wtedy przyspieszył czas. A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć, choć wierzę w to, że gdzieś spotkamy się. Wracam się myśląc, że to ty i wszędzie widzę twoją twarz. Jesteś moim niespełnieniem, tym na co czekam, nie widząc co mam. A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć, choć wierzę w to, gdzieś spotkamy się. Zabrakło anioła, który nam wskaże wyraźnie drogę. Pierwszej nutce, no, do odważnych świat należy, to by było. Czasami się zdarza rzeczywiście, kiedy budzik w tym naszym cyklu spotkań z alfabetem, czy trzech piosenek na raz, no, pod wspólnym mianownikiem trzy różne nagrania prezentuje coś bardzo oczywistego, to rzeczywiście zdarzają się po pierwszej nutce prawidłowe odpowiedzi. Chyba rekord to dwa takie strzały właśnie już po pierwszym nagraniu. No, ale to były oczywiste oczywistości. Dziś duże pole do popisu i zachęcam państwa do korespondencji właśnie w tej sprawie. 71335, krótko, SMS-owo, i rzecz jasna traktujemy to jako budzikową rozgrzewkę naszych szarych muzycznych komórek. Drugie i trzecie nagranie z rzędu już za chwilę. Co łączy trzy różne nagrania? No to już takie standardowe pytanie. Odpowiedź może być otwarta i my również jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, bo przecież nie musi być dokładnie to toczka w toczkę, co Budzik sobie wymyślił. Oczywiście na godne wyróżnienia odpowiedzi także czekamy. Jeśli będzie to dość skomplikowana odpowiedź, to z uzasadnieniem będzie nam bardzo miło przytoczyć i wyróżnić takie właśnie, które oczywiście różnią się od tejże zaplanowanej budzikowej. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. SMS-owo odpowiadamy. Cóż łączy trzy różne nagrania, a to pudło to wiara po pierwszej nutce. No, nie udało się, ale można próbować nadal. Jeszcze będzie około 8 minut na odpowiedzi. Można i przetrzymać do samego końca. No to umówmy się, że już na początku trzeciego nagrania będzie prawie wszystko wiadomo. Wtedy będzie można szybciusieńko odpowiedzieć, co łączy trzy różne nagrania. Życzę Państwu powodzenia i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Przyjemnego słuchania. Za 22 minuty piąta. Może się. się, hej. Trójkowy budzik. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Nie mam pojęcia, to od pana Tomka. Świetnie, świetnie. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za te fantastyczne odpowiedzi. Wyróżnienie dla pana Maćka z Warszawy i dla pana Marcina. Pan Maciek dziś nie ma osobliwych świąt, a jest środa, więc łącznikiem powinny być figury geometryczne lub ogólnie geometria. To od pana Maćka jeszcze pan Marcin. Dziś poranna lekcja geometrii ze znakiem zapytania. Prosta historia i biskwit, później Oena i koła czasu, a przed chwileczką Dawid Podsiadło oraz Trójkąty i Kwadraty. Lekcja geometrii, figury geometryczne, ale fantastyczne pozostałe Państwa odpowiedzi od pana Michała z Dąbrowy Górniczej. Wspomnienia, czar. Taki dziś wspólny mianownik. Droga. Droga kilkukrotnie się pojawiła. Czas również. Czas płynie zdecydowanie za szybko, dodaje pani Alina z Dolnośląskiego. Wiem lub wiesz. To też pan Maciek z Libiąża. Tęsknota za kimś lub za czymś. To od pana Piotra ze Świdnicy z pozdrowieniami. Ale wyróżnienie dziś, takie wyróżnienie należy się panu Jurkowi za spotkanie z trzema piosenkami. Trzy na raz w budzikowym alfabecie. Lekcja geometrii. A panu Jurkowi z tej lekcji wyszły, że wszystkie te trzy piosenki łączy to, iż wykonawczynie ich potrafią gotować bigos. Mam nadzieję, że za tę wykonawczynię na pana Jurka Dawid Podsiadło się nie obrazi. Może wszystko już wiesz, może wszystko już masz. Jesteś pewny, że to szczęście. Nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks. Wciąż od życia chcąc więcej. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Nie uciekaj od słów najprostszych tych wiersz, które płyną lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych tych wiersz, które zawsze są gdzieś obok. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Odpłynie gdzieś swą drogą. Musisz wiedzieć, że nic nie powtórzy się już. Otwórz oczy i patrz, każdy dzień jest jak cud. Może to właśnie jest szczęście. I w poszukiwaniu tego szczęścia codziennie z samego rana budzimy się bladym świtem. No bladym właściwie, bo słońce budzi się już bliżej piątej niż chwilkę po czwartej. A dzień dobry, mówią państwo Beata z Bolesławca, która to pozdrawia pana Darka. Państwo nie znają się osobiście, ale jak pisze pani Beata, pan Darek z mojego miasta słucha trójkowego budzika, rodzina budzikowa, więc po części jesteśmy znajomymi. Bardzo się cieszę, budzikowa rodzina się rozrasta i też w pewien sposób tak właśnie scala. Jestem dumny z takiej właśnie postawy i pan Dariusz z poważaniem z Bolesławca informuje. 17 stopni. Deszcz, nie bangla. Gorąco, pan Darek nie lubi upałów. Nie, to już sobie ustaliliśmy, tak, bardziej kierunek Finlandia, bliższe sercu, więc no tak z serdecznością chłodne pozdrowienia. O. Staszów w Świętokrzyskiem, nie pan Staszek, a pan Andrzej informuje, że 17 stopni, lekkie zachmurzenie i już po kawie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Aga z Krakowa informuje, że plus 15 na polu i burzy. Nie, pies już nie śpi. A i o tym psie pana Maćka też będzie za chwileczkę. Pan Piotrek ze Strużyny, to też dolnośląskie. Witam, macha radośnie. Bardzo serdecznie witamy. Pani Katarzyna pozdrawia z Lublina, słucha codziennie, mówi dzień dobry. Pan Paweł z Łosic przy szklance kawy, tradycyjnie szklaneczka kawy musi być i 15 stopni. No i jest pan Maciek z dyżurnym budzikowym dużym psem, który to właśnie budzikowy, duży, dyżurny pies, zdemotywowany brakiem śniegu. Śpi i chrapie. Żeby tak do listopada czy do grudnia, no naprawdę. Pan Tomek z samego rana, także z nami, nominalnie z Tarnowskiej Góry, ale w Warszawie. Gorący dzień i my życzymy powodzenia, rzecz jasna, i bardzo dziękujemy za obudzność bliską radiu. Na liczniku 17 stopni to u pani Alice Kluczborka, jak zwykle melduje się obowiązkowo i standardowo podczas malunku, tapetowanie w trakcie, środa minie, tydzień zginie i byle do piątku, przypomina pani Ela. Na dzień dobry także pan Tomek, jedną nogą u nas, ale drugą już u naszych południowych sąsiadów, a to zapowiedź zagranicznych sygnałów od państwa. No to zajrzymy do tychże sygnałów już za chwilę. Na budziku za 7:05. Chciałbym jeszcze raz siłę zdobyć, by w gruzach naszych dni znaleźć kilka chwil, tych, przy których ty miałaś tyle sił, żeby jeszcze chcieć gardzić byle czym. Jeszcze jeden rok, jeszcze czegoś chcę. W bluszcz obrasta dom, w zwidy bawisz się. Głód jest tym, co wciąż może dać nam sił. Powiedz, czego chcesz, choć chyba nie chcesz nic. A dam bezsenny kipi świat. Wybucha, gdy drzemiesz w swoich snach. Rozrywa wciąż kręgi ciasnych dni. Zapiera dech, a następny będziesz ty. urlopowana pani Magda prosi o usprawiedliwienie nieobecności, gdyż urlop się przyszykował. Oslo, Harstaty i okolice, Norwegia. Usprawiedliwiamy, rzecz jasna, urlop, dobra rzecz. Pan Tomek, Węgry się kłaniają, ależ mi państwo narobili apetytu na ten bigos. Przepraszam, bigosz. No tak, o Węgrzech to zdaje się większość nie z kapustką, a z papryką. Ale pan Tomek też na nas uchu i bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę o ukłony dla bratanków. Nowy Jork też na nas uchu przed północą, zamiast kołysanki, budzik. No dobrze, dobrze. 28 teraz, ale w ciągu dnia dobijemy do 30. To w Celsjuszach liczy z samego rana pan Robert. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na nas uchu także nasz wierny słuchacz pan Paweł w drodze do naszych południowych sąsiadów. I pan Sebastian także w drodze do Żyliny w Czechach. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. A jeśli chodzi o te sygnały od państwa krajowe czy zagraniczne, to oczywiście w dalszej części naszego spotkania także po godzinie 5. No a po 5, prócz prognozy pogody, szelestu prasy, muzycznego kalendarza, też myślę dużo dobrej, rozbudzającej muzyki. Ale czemu mamy czekać na po 5? Przed 5 też. Trójka, Polskie Radio.